toti ke la kinga nzoka kisi eso mie E rappele ma la putu besplana ya boligo Na kombonde la yo chegi yo ni bisanga Bande puna biso na kisanga ni na la samba La samba na kisanga ni na mela kopo ya pio Eko minga na la samba mama Bamba na nangaba kolenga Fototi ke la kinga nzoka kisi eso mie E rappele ma la putu besplana ya boligo Ki bisinga pikini kenu nui Nana lele Foto tike la kinga nzoka kisi enso mie E rappele mana putu besmana ya boligo Mako ponde la yo sheri yo ni bisanga Mande puna biso na kisanga ni na la samba ho Audile susu ya ba plezir na divanta mbo meminga Lo poto na monoko silisi Na komeka koku misa yongo nga Foto tike la kinga nzoka kisi enso mie E rappele mana putu besmana ya boligo Nako ponde la yo chegi yo ni bisanga Mande puna biso na kisanga ni na la samba ho Kepe dili suso basa fwa, ona dinga na libongo Moko si osango moko si kwanti, saboti batiki toke maloko Foto tike la kinga nzoka kisi enso mie E rappele mana putu besmana ya boligo Le Kominga na la samba mama, bamba na langa bakolenga. Kilolele, foto tike la kinga, zoka kisi esomye. Lera pele kana butu bespana, koniko. Nako bonde la yo, sheri olivi sanga. Mandevu na bisona kisanga, nina la samba. La samba na kisanga, nina me la popo ya pio. Kominga na la samba mama, bamba na langa bakolenga. Foto tike la kinga nzoka kisi esomye. Era pele kana putu bespana ya boniko. Nako bonde la yo sheri olivi sanga. Mandevu na bisona kisanga nina la samba. Machima, machima, todo dia.